NPO Radio 1 met Renze Klamer. Zijn we net aan die zelftesten gewend? Horen we vandaag uit Amerika dat die bij Omicron minder betrouwbaar zouden zijn. Of dat echt zo is, dat hoort u straks in 1 vandaag. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Jan van der Putten. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ongeveer gelijk gebleven. Er liggen nu 1978 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 515 op de intensive care. Er liggen ook nog 13 Nederlanders op een IC-bed in Duitsland. Er zijn bij het RIVM 15.800 nieuwe besmettingen gemeld. Het zijn er een stuk meer dan gisteren, maar toen was er een storing. De ontbrekende cijfers van gisteren zitten dus in die van vandaag. De Belgische spoorwegen verdubbelen de capaciteit van sommige treinen tussen Antwerpen en Roosendaal, om zo de drukte aan te kunnen. Veel Nederlanders gaan een dagje naar België om te winkelen. De NS deed al een oproep om niet meer te reizen naar het zuiden, zegt de woordvoerder van de Belgische treindienst NMBS. Die kunnen wij natuurlijk uiteraard wel delen. Als zij die oproep doen, dan ondersteunen wij dat, hè, vanzelfsprekend. Het is niet zo dat we met die verhoging van de capaciteit extra reizigers willen aantrekken, zeker niet. Dit is puur een veiligheidsmaatregel die we doen in het belang van iedereen die treinen neemt. Ook demissionair minister De Jonge roept mensen op niet de grens over te gaan voor een dagje weg. Antwerpen is een prachtige stad en Aken is ook een prachtige stad en Keulen is heel mooi. En toch is het niet verstandig. Als het in Nederland niet verstandig is om in een volle winkelstraat te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet. Dus onze indringende oproep herhaald is nu, doe het niet. Op de stations in België is extra politie- en veiligheidspersoneel aanwezig om alle reizigers in goede banen te leiden. Een man uit Syrië die in september werd aangehouden op Eindhoven Airport met 34 paspoorten en identiteitsbewijzen op zak, is veroordeeld tot 30 maanden cel. Volgens de rechtbank in Den Bosch is bewezen dat hij betrokken was bij mensensmokkel. De darter uit Wales, Gerwin Price, wil dat het WK darts wordt stilgelegd omdat meerdere darters corona hebben gekregen. Na Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen testen vanmorgen de Brit Dave Chisnell ook positief. Zelftests werken ook bij de Omicron-virusvariant, zegt het RIVM. Uit Amerika kwamen berichten dat ze Omicron minder goed detecteren. Maar volgens het RIVM is er wat dat betreft geen verschil te zien tussen Delta en Omicron. In de Rotterdamse haven zijn 3 containers met in totaal bijna 1700 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie was de totale waarde bijna 130 miljoen euro. De partijen waren verstopt in containers met cacaobonen, bananen en cement. Ze kwamen uit Ecuador en Brazilië. Gisteren werd bekend dat dit jaar in Nederland een recordhoeveelheid cocaïne is onderschept. 68.000 kilo tegen 49.000 kilo vorig jaar. In Den Haag kunnen mensen vandaag vuurwerk inleveren. Dit jaar is het overal verboden om vuurwerk af te steken. En mensen die nog wat thuis hebben liggen kunnen het inleveren op het parkeerterrein van ADO Den Haag. Wat zat er allemaal in dat tasje? Volgens mij allemaal karotjes en knalvuurwerk. Het is al oud legaal vuurwerk, maar dat zwerft al vijf jaar door mijn huis heen. En de kinderen zijn de deur uit. En ik had nu zoiets van, ik moet dat kwijt. Iedereen die wat inlevert krijgt na afloop een hapje en een drankje aangeboden. En het weer nog bewolkt en regen, later van het zuidwesten uit droog. En vanavond kan het nog 13 graden worden. Morgen bewolkt en regen of motregen, vrij veel wind morgen ook en 13 tot 15 graden. En hoe gaat het op de weg? Dat weet Bianca Damink bij de ANWB. Ja, er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Wat wel opvalt is een spoedreparatie op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de Alfred Hoenderloo. Je hebt daar 10 minuten oponthoud en er is 1 rijstrook dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is het druk tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Ster. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop. Gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. NPO Radio 1. Avro Tros. De zelftest is mogelijk minder betrouwbaar om de Omicron-variant te detecteren. Maar we moeten hem toch gewoon blijven gebruiken, horen we straks van arts-microbioloog Bert Mulder. En de Brexit is bijna 1 jaar oud. Wat heeft het gebracht? Wat heeft het gekost? Correspondent Lia van Beckhoven vertelt het ons straks. En prikangst houdt velen tegen om het coronavaccin te nemen. Maar is het inderdaad zo dat 1 op de 5 mensen daar last van heeft? 1 vandaag. Met Renze Klamer. Ja, het is woensdag 29 december. Lammert, wat speelt er vandaag? Minister De Jonge waarschuwt iedereen vandaag om niet te positief te denken over de vermeende mildheid van de Omicron-variant. Pas op, juich niet te vroeg, zegt hij. We hebben meer data nodig om te weten of het meevalt. En hij roept mensen op die van plan zijn om naar België te gaan voor winkel- of restaurantbezoek thuis te blijven. Dat is allemaal heel goed natuurlijk, die voorzichtigheid om het virus tegen te gaan. Maar des te meer verbazing wekt een foto die vandaag op Twitter werd geplaatst van politiek verslaggever Flo Bremer van RTL Nieuws, waarop de zien is dat de minister gewillig op de foto gaat met 2 kinderen... zonder 1,5 meter afstand te houden. Sterker nog, hij legt zijn hand op hun schouders. Tuurlijk. Hoewel je van kinderen niet verplicht 1,5 meter afstand hoeft te houden, stond hij in ieder geval met meer dan 2 mensen van buiten zijn eigen huishouden in de buitenlucht. Dat mag maar niet. En hield hij zich niet aan de oproep om onnodige contacten te vermijden. Dus kortom, geef het goede voorbeeld, minister. Practice what you preach. Helemaal niet. En een opvallende reactie van Madonna op een Instagram-post van de Canadese rapper Tory Lanez. Die bracht deze week een nieuwe track uit, waarbij een gedeelte wel heel erg lijkt op een grote Madonna-hit. Ja, weet jij welke dit is? Ik laat even het origineel horen. Ja. Ja. En you ja, get into the groove is het natuurlijk. Lees je berichten, reageert Madonna op zijn Instagram-post. Je gebruikt mijn nummer Into the Groove illegaal. Het is onduidelijk of er inmiddels contact is geweest tussen beide artiesten. Het nummer staat in ieder geval nog steeds online. Sneltest zijn mogelijk onnauwkeuriger bij de Omicron-variant. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA vandaag. En dat terwijl die test in veel huishoudens juist flink ingeburgerd begint te raken. Moeten ze nu allemaal de prullenbak in? Daarover spreek ik met arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Meneer Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een maand geleden zat u ook in de uitzending van 1 Vandaag en gaf u een pleidooi voor het gebruik van de zelftest. We kunnen wel zeggen, denk ik, dat de populariteit van de zelftest erg is toegenomen afgelopen weken. Het is wel heel gebruikelijk geworden, hè, nu. Ja, gelukkig, want die zelftesten zijn echt een heel belangrijk instrument om te voorkomen dat je anderen besmet. Dat is eigenlijk het voornaamste doel van het doen van zelftesten. Ben ik op dit moment misschien besmettelijk voor een ander als ik een afspraak heb voor een etentje of een avond uit? Ja. Toen u dat pleidooi hier hield, dat was 2 december... toen was natuurlijk Omicron, ja, nog, daar wisten we net vanaf. Ja, daar was toen amper nog iets van bekend. En gelukkig is het zo dat het nieuws wat vandaag vanuit de FDA komt, net bij het journaal ook al door het RIVM werd weersproken, dat antigeentesten blijven een prima hulpmiddel om de Omicron-variant te detecteren. De Omicron-variant heeft iets andere eigenschappen, waardoor die wat minder vaak in de neus teruggevonden wordt. Dus misschien wordt het wel verstandig om sneltesten zodanig te doen dat je niet alleen de neus, maar ook de amandelen, dus de keeluitstrijk, combineert. Want dat is ook de manier waarop de GGD natuurlijk haar testen afneemt. Ja, precies. Want laten we even teruggaan naar die precieze waarschuwing van de FDA, Lammert. Ja, Anthony Fauci van de FDA die zei daar het volgende over. The tests are still worthwhile. Don't let anybody think that the FDA was saying the tests are no longer good. They say they're less sensitive now. They never were 100% sensitive, the antigen tests. Everybody knew that. What the FDA is saying today is that when you look at Omicron and its ability to detect Omicron, some of the tests have a diminution further of the sensitivity. But they still say the tests are useful and should be used. Ja, Fauci zegt hier dus dat de test de Omicron-variant in sommige gevallen minder goed opspeurt, maar dat het desondanks wel zinvol blijft om die test te gebruiken. Ja, maar goed, de kop, meneer Mulder. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die luisteren. Heel veel mensen luisteren naar één vandaag op de radio en kijken op de televisie. Maar er zijn ook heel veel mensen die lezen alleen maar koppen. En dan is die kop toch natuurlijk, ja, zelftest minder betrouwbaar bij Omicron. Vindt u dat verstandig van de FDA? Nee, dat is echt absoluut onverstandig. Ook omdat onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk wel degelijk laat zien dat die antigeentesten ook bij de Omicron-variant prima functioneren en Omicron prima oppikken. Het enige probleem is dus dat omdat je voor Omicron minder virus nodig hebt om besmet te raken, om verschijnselen te krijgen waarschijnlijk ook, maar dat geldt ook voor de PCR-testen, dan heb je wat vaker dat je het virus niet oppikt. En, ja, en daar moet je dus rekening mee houden. En daar kun je eventueel de wijze van afnemen voor, ja, aanpassen. Wat u zei, dat het ook in de keel gaat. Maar moet ik dan antigeentesten meer. Sorry. Moet ik dan twee verschillende testen doen? Één voor de keel en één voor de neus? Of kan dat met hetzelfde wattenstaafje? Nee, dat kun je combineren. Okay. Ik doe zelf altijd eerst de neus en dan de keel. Oh, dat... Anderen vinden dat een vies idee en doen het omgekeerd. Dat geldt ook voor Lammert. Ja. Op instructies van ziekenhuizen staat nadrukkelijk beide opties. Want het gaat ook om de combinatie en niet zozeer om de volgorde in deze. Nee. Waarom is het eigenlijk zo dat u zegt bij Omicron kan het zo zijn dat het minder in de neus te detecteren is? Is voor een leek uit te leggen waarom dat zo is? Nou, ik kan het wel proberen. Omicron heeft andere eigenschappen waardoor de aanhechting in het menselijk lichaam iets anders is. Daardoor zit het wat meer in de bovenste luchtwegen en wat minder in de longen bijvoorbeeld. Dat weten we ook al. Daardoor waarschijnlijk iets minder ziekmakend ook. Dat eerdere goede nieuws. Maar we zien ook dat vaker dan voorheen, want voorheen zag je dat soms ook wel, dat je in de neus geen virus vindt, terwijl je dat in de keel wel vindt. En dan heb je natuurlijk een probleem als je alleen uit je neus afneemt. Ja. Dus je moet altijd naar die combinatie toe, of in ieder geval rekening houden met het feit dat als je klachten hebt, dat het wel degelijk nog steeds zo kan zijn. Maar dat zei Fauci net ook al. They never were 100% sensitive. Nee. So, het was altijd al zo dat de antigeentesten iets minder gevoelig waren dan de PCR-test. Vandaar dat we die ook altijd in het ziekenhuis gebruiken. Ja, testen is in ieder geval gelukkig gemeengoed geworden. Dezelfde tests zijn niet aan te slepen. Al verschilt wel de testbereidheid van persoon tot persoon. Zo hoort ook onze verslaggever Harm van Attenveld. De afgelopen week heb ik er 5 gedaan. Niet bij mezelf alleen, maar mijn hele gezin meegerekend. Ja. Wat was de aanleiding? Kerst, werk, open oma. Ja, en voor werk ook een PCR-test gedaan. Ja. Als de visite komt, dan zal alvast op visite gaan. Wanneer ik, ja, normaal voor school, maar voordat ik naar vrienden ga. En dan spreek ik ook af met de visite dat iedereen dat doet. Soms als bewijs, dan sturen ze nog een appje op met een foto van de goede test. Dus we doen er alles aan. Ik test nooit. Nooit? Nee, waarom zou ik testen moeten? Ik bedoel, als je niks bekeert, hoef je toch ook niet te testen? Voor je naar je werk gaat, naar opa en oma gaat, naar kwetsbare mensen? Dat doe ik nooit, nee. Dat heb ik ook nog nooit gedaan en dat zal ik ook nooit doen. Nee, wij zitten in elkaars bubbel en verder zien we niemand dus. Zou je bereid zijn om met dat wattenstaafje ook in je keel te gaan? Dat is bij een PCR, omdat je dan Omicron beter zou kunnen opsporen. Ja, hoor. Geen verschil. Ik heb af en toe mijn bedenkingen of iedereen het wel goed doet. En waar baseert u die bedenkingen op? Vermoeden. Donkerbruin vermoeden en een aantal mensen dat loopt te protesteren. En het er niet mee eens is. Ja, ik denk op een gegeven moment dat het een beetje schijnveiligheid is. Ik vind dat ze te veel testen. Ik vind dat ze aan het zoeken zijn naar iets wat er misschien helemaal niet is. Nou, als het niet is, ja. U bent nog in de ontkenningsfase. En als ik dan op een gegeven moment ga kijken naar onze regering... stel eens nu niet wil investeren in IC's en dergelijke... dan zeg ik, ja, waarom moeten de gewone normale burgers eronder lijden? Ik doe ook af en toe al zo'n GGD-test als ik klachten heb, dus... Daar dan gaat... heb je ook... Stokje in je keel, ja. Dat zou voor jou geen beletsel zijn? Nee. Nee, dan blijf ik liever thuis. Ja, vindt u het zo belastend? Ik vind het heel lastig. Wij leven gewoon heel erg in onze eigen bubbel en dat is helemaal prima en heel gezellig. Ja, arts-microbioloog Bert Mulder. Ik zie je gezicht tijdens deze reportage. Ik heb u af en toe staat te popelen om even met deze mensen in gesprek te gaan. Nou, natuurlijk is het zo dat als je in je eigen bubbel zit... dan is die noodzaak om veel te testen minder groot. Maar niemand wil tot in lengte van dagen in zijn eigen bubbel blijven zitten. Dus ik denk met name voor de lange termijn dat het echt heel belangrijk wordt... dat we steeds meer gaan testen. Een probleem is dat de testcapaciteit van Nederland... vergeleken met landen als Denemarken of het Verenigd Koninkrijk... veel en veel lager is. Dus juist die sneltesten zijn dan een hele belangrijke toevoeging. Want we verwachten wel degelijk, en vandaag zien we daar de eerste tekenen van... dat de aantallen besmettingen weer fors gaan toenemen door Omicron. Ik vond zelf vandaag 56% van de monsters positief voor Omicron. Dus Omicron is nu echt dominant in Nederland en dat gaat... volgende week betekenen dat je ook in het ziekenhuis weer een stijging ziet. Ja, en dat is echt zo. Want ik merk bij mezelf en ook bij mensen om me heen... dat je toch ergens denkt, nou, sinds de lockdown... de cijfers zijn echt al een tijdje aan het dalen. Misschien iets langzamer dan een week geleden of zo. Maar dat wordt elke keer, ja, het komt nog. Maar, en nu Omicron dominant is, is het nog steeds het komt nog. Maar dat komt echt nog. Ik heb de hele maand juni met het gevoel gezeten... heeft men nu niet in de gaten wat er komt. Het komt. En het RIVM zelfs bleef maar roepen... nee hoor, de cijfers zijn heel gunstig. En pas in juli explodeerde het... mede dankzij dat Dansen voor Janssen fiasco en dergelijke. Wat je nu niet moet hebben is... zeg maar Omicron Antwerpen Centraal, Omicron Antwerpen Zuid. We zijn echt van alles aan het doen om... Omicron de kans te geven. En het laatste wat je wil... is dat je langdurig in deze lockdown moet blijven... omdat ondanks de lockdown de aantallen toch fors gaan stijgen. Dit keer was de lockdown goed getimed... maar desondanks zie je dat die Omicron-variant... 2 weken geleden 1%, vorige week 12%, nu boven de 50%... echt razendsnel de overhand krijgt. Dus we zijn er echt nog niet. En Omicron is veel besmettelijker. En dat is het grootste probleem. Ja. Worden we niet heel vrolijk van, hè, van wat u allemaal zegt? Ja, ik probeer maar zo goed mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is. Maar ik heb weinig reden om al vrolijk te worden. Nee. En ziet u dan ook, u heeft geen glazen bol... maar ziet u dan ook een verlenging van de lockdown, 14 januari? Nou, onze glazen bol hebben we wel degelijk. Engeland is een hele goede glazen bol. En het vervelende is eigenlijk... daar zie je de ziekenhuisopnames nu al toenemen. Daar zagen we een tijdje terug Omicron de overhand krijgen... zoals we dat nu ook in Nederland zien. En het vervelende voor Nederland is... dat we qua snelheid van boosteren... en het aandeel van de bevolking die al een booster gehad heeft... boven de 50, zeg maar, bij het Verenigd Koninkrijk achterlopen. En desondanks hebben ze daar nu nog nooit zoveel besmettingen gehad... tijdens hun darttoernooien, tijdens hun voetbalcompetitie enzovoort. Ja. Dat is niet het grootste probleem. Maar waar ik het bangst voor ben, zijn de geluiden uit de ziekenhuizen... waar steeds meer mensen, gezondheidswerkers, verpleegkundigen... zorgmedewerkers zich ziek melden omdat ze ook weer besmet zijn. Ja. En dat is ook gevaccineerden kunnen besmet raken met Omicron. Ook geboosterde mensen in het ziekenhuis kunnen Omicron op anderen overdragen. En Dus in die zin hebben we echt meer nodig dan alleen vaccineren. We zijn een stuk niet vrolijker, maar wel wijzer. Dank daarvoor. Bert Mulder, arts-microbioloog bij het CWZ Nijmegen. Straks wereldkampioen zijn en niemand die het weet. Het overkwam twee broers uit Spijkenisse. Nu eerst even naar Bianca Damink voor een update van de verkeerssituatie. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel een half uur vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Door een spoedreparatie staat het daar vast tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Er worden gaten in de weg gerepareerd. En dat veroorzaakt nu 6 kilometer file daar. Nieuws dan via de NOS. Hogmanay, het Schotse oud en nieuw, moeten de Schotten vooral in eigen land vieren. De Schotse regering roept haar inwoners op niet de grens met Engeland over te steken om daar te gaan feesten. Nou, is correspondent Arjen van der Horst, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een beetje zoals Nederland-België qua regels en hoe verschillend die zijn? Ja, nogal. Na tweede kerstdag is in Schotland weer een nieuwe ronde van beperking ingegaan. Hè? Dus alle Schotse nachtclubs moeten bijvoorbeeld de komende 3 weken dicht. Kroegen en restaurants mogen nog wel open, maar met de nodige social distancing en beperkte capaciteit. En klanten mogen ook alleen maar aan tafel zitten. Voetbalwedstrijden in Schotland worden ook nagenoeg gespeeld zonder publiek. Allemaal beperkingen die niet gelden ten zuiden van de grens in Engeland. Want de regering in Londen heeft al eerder deze week besloten dat er geen nieuwe maatregelen bijkomen. De enige maatregel die in Engeland eigenlijk geldt is dat je een coronapas moet laten zien bij grote sportwedstrijden. Verder gelden er geen beperkingen. Al adviseert de regering in Londen. Ja, dat advies dat zullen we nooit weten. Of misschien straks, als Arjen van der Horst er weer is. Even kijken of we meteen de verbinding kunnen herstellen. En als dat niet lukt, dan mag hij er vast straks wel even op terugkomen. Ja, 2021 is, zeker na wat we net hoorden van Bert Mulder, toch gewoon een treurig coronajaar. Maar toch, het is niet alleen maar ellende. Want te midden van de coronamisère zagen de mensen in ons land ook wel veel mooie dingen gebeuren. Dat bleek uit een oproep van het 1 Vandaag opiniepanel om toch ook die lichtpuntjes vooral te delen. En gelukkig, de mailbox die stroomde vol. Ons hart werd er wat warmer van. Bijvoorbeeld van dit verhaal van twee broers uit Spijkenisse. Ja, mijn lichtpunt was dus dat we mee hebben gedaan aan de EK Kata in het judo. En dat we daarbij tweede zijn geworden van Europa. En dat we ook aan de wereldkampioenschappen hebben mee mogen doen. En dat wij daar zelf helaas niet in de prijs zijn gevallen. Maar wel twee vrienden van ons wereldkampioen kaat zijn geworden. Eigenlijk als eerste Nederlandse koppel ooit. En dat is wel een mooie mijlpaal, zeg maar, voor Nederland. Ja. Dus Nederland heeft binnen de grenzen wereldkampioenen judo kata. Ja, dat klopt helemaal. Dat zijn twee jongens uit Tilburg, Erik Vaas en Niels Neumann. Ja. Hoe kan het dat bijna niemand dit weet? Ja, ik denk vooral omdat er in eigenlijk de grote media wat weinig aandacht is. En ik denk dan gewoon dat het ook voor mensen die buiten de judosport vallen, dat het wat misschien minder herkenbaar is. En dat ze het wat minder goed snappen wat kata inhoudt. Jurie Fransen, u hoort hem hier, en zijn broer Misha uit Spijkenisse zijn dus kata-judoka's van wereldklasse. Het zijn heel veel medailles. Ze werden onder andere 5 keer Nederlands kampioen en dus tweede op het EK dit jaar. Het geluid doet het nog niet eens recht. Oh, hier nog meer. Dit is judo kata, dus dat is niet de Anton Geesink judo. Ik vergelijk het altijd een beetje met schaatsen. En je hebt natuurlijk aan de ene kant het snelheidsschaatsen. Dus het gaat gewoon, we moeten zo hard, zo snel mogelijk. En dan vergelijk ik het dan met het kunstschaatsen, waarbij het zo gracieus, zo perfect mogelijk moet. En dat is denk ik bij judo ook zo, waarbij natuurlijk inderdaad Anton Geesink, Wim Ruska, dat gaat om dat je iemand, je tegenstander, zo snel mogelijk op zijn rug moet gooien. En bij het kata gaat om dat je een bepaalde judo-oefening, een bepaalde routine zo precies mogelijk, zo netjes mogelijk uitvoert en eigenlijk in de perfectie benadert. Een routine, een soort dans? Ja, je zou het met dans misschien ook wel kunnen vergelijken. Het wordt ook beoordeeld door een jury. Die kijkt dan of jij dat inderdaad heel netjes doet. Want doe je het met z'n tweeën in synchroon? Ja, ja, dus ik Jurie ben dan de aanvaller. En ik val mijn broertje Misha aan dan met stoten, slagen, trappen. En het gaat er bij onze routine om dat je symboliseert dat je jezelf verdedigt. Dat je eigenlijk net op het laatste moment zo'n aanval ontwijkt en dan overneemt. En dan bijvoorbeeld een worp maakt of een verwerking of een klem om de aanvaller uit te schakelen. Goed, tijd voor een korte demonstratie. Eerst een paar worpen. Misha pakt Jurie op. Ja, gaat dat? Jazeker. Dit is heftiger dan alleen een soort routine. Dit is gewoon knijterhard op de grond worden gegooid. Ja, het gaat ook best wel hard gewoon, ja. Het, ook wel pijn. Het kan dus ook echt wel pijn doen. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Omdat je bij judo leer je eigenlijk gewoon aan het begin... Het eerste wat je doet met witte band is leren valbreken. Dus ja, het doet eigenlijk geen pijn, omdat ik goed kan valbreken. En hierbij inderdaad de impact, je bewoog met hem mee, waardoor er geen echt contact was. Dat... Precies. En dan nu is het een pakking. En het komt dan ook nog wel eens voor dat hij me of probeert te slaan of dat hij met een zwaard achter me aankomt. Ben je wel eens te laat? Dat je toch echt gewoon een klap voor je kop krijgt? Ja, zeker. Dat gebeurt, het gebeurt regelmatig dat wij echt op het scherpst van de snede trainen. En dat proberen we dus ook altijd weer terug te krijgen. En dan is het helaas wel eens dat hij me raakt. Hoe is het om een sport te beoefenen, die ook heel goed te beoefenen... En dat niemand het eigenlijk kent. Ja, soms vind ik dat wel jammer inderdaad. Omdat je dan zoiets hebt van, nou, ik doe heel erg mijn best. En dat je dan misschien het idee hebt dat je wat minder erkenning krijgt... dan je misschien zou willen. Aan de andere kant vind ik het ook jammer. Omdat ik het zo leuk en toegankelijk vind voor iedereen. Dat heel veel mensen juist niet van weten. En dat ik dan hoop dat er meer mensen kennis mee kunnen maken. Kunnen jullie hiervan leven? Semi-prof of niet eens? Het kost ons vooral heel veel geld. Dus daarnaast zijn we ook allebei werkzaam. Ik werk dan als arts in opleiding tot psychiater. Mijn grote GGZ-instelling hier. En jij? Ik werk als witgoedbezorger. Het is geen Olympische sport. En ik zal net ook al... Bijna een Olympische sport. Ja, ik hoop het stiekem van wel. Maar niet. ik zie het niet heel snel gebeuren. In hoeveel landen wordt het ongeveer actief gespeeld? Aan het WK, waar Nederland dus... wereldkampioen werd. Hoeveel landen doen daar dan mee? Ja, ik zat net even te tellen. Het zijn wel zeg maar tussen de 20 en 30 landen. Je kan echt gaan van de Verenigde Staten, Canada, Japan natuurlijk. Veel Europese landen zijn ook vaak toplanden. Frankrijk, Spanje, Saoedi-Arabië, Kazachstan, ga zo maar door. Ze komen overal vandaan. Jullie hebben dus geen officiële topsportstatus. Dus jullie mogen niet trainen vanwege de coronaregels? Ja, dat klopt inderdaad. Omdat wij geen officiële topsport zijn... mogen wij geen gebruik maken van deze binnentrainingsruimte. Dus moeten we het doen met andere dingen om de conditie op peil te houden. Wat doe je dan? Hardlopen buiten, krachttraining thuis. Maar ja, het is lastig, want je ziet elkaar dus dan ook minder. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat werpen wat er goed in moet zitten. Sporters Jury en Misha Fransen over 2021. Een bijzonder succesvol jaar voor het Nederlandse judo-kata. Ja, we hebben nu dat zeg je nou als we wereldkampioen zijn. En dat zijn we dus bij de judo. We gaan nog even terug naar Arjen van der Horst vanuit Groot-Brittannië. Want Arjen was net aan het vertellen over de regelingen tussen Schotland en Engeland. Dat je niet zo makkelijk heen en weer meer mag reizen. Of in ieder geval dat advies is er. Omdat net als die Nederlanders die naar België gaan... zijn de regels in die twee gebieden nogal verschillend. Arjen, die was gebleven bij een advies. We stonden te popelen om het te horen. Alleen toen was ineens de verbinding weg. Ja, dus veel extra beperkingen in Schotland, maar geen beperking of bijna geen beperkingen ten zuiden van de grens in Engeland. Want ja, de regering in Londen heeft begin van deze week al besloten dat er geen nieuwe maatregelen bijkomen. De enige maatregel die in Engeland geldt is dat je een coronapas moet laten zien dus bij grote sportwedstrijden. Verder geen beperkingen, al adviseert de regering in Londen wel heel voorzichtig te zijn. Maar nogal een verschil inderdaad met de regels in Schotland. Ja, en zijn er dan ook behalve dat advies daadwerkelijk praktische maatregelen om inwoners te weren? Nee, die zijn er niet. In ieder geval niet vanuit Engeland. Hè. Het is vooral de Schotse regering die haar burgers oproept om vooral niet de grens over te steken. Dat is trouwens niet meer dan een advies. Er geldt helemaal geen reisverbod binnen het Verenigd Koninkrijk. Maar Boris Johnson, de Britse premier, die werd er vandaag ook naar gevraagd. En hij had geen specifieke oproep voor de Schotten. Hij kwam niet verder dan die algemene opmerking om voorzichtig te zijn. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat veel Engelse horeca die Schotse bezoekers juist verwelkomen. Die hebben wederom een zeer lastig jaar achter de rug. En er zijn schattingen van Britse media dat wel tot 100.000 Schotten naar Engeland trekken om daar oud en nieuw te vieren. Ja, er zijn genoeg kroegen en clubs die daar heel blij mee zijn in Engeland. Ja, nog even tot slot. Hoe zijn eigenlijk de verschillen tussen de besmettingscijfers tussen de twee landen? Ja, die zijn eigenlijk wel heel erg vergelijkbaar. In Engeland, 55 miljoen inwoners, kwamen er gisteren 120.000 nieuwe besmettingen bij. Dat was een record voor Engeland. Zo hoog zijn die cijfers nog nooit geweest. Maar dat geldt ook voor Schotland. Een stuk kleiner natuurlijk, met 5 miljoen inwoners. Maar er waren ruim 15.000 nieuwe besmettingen gisteren. Ook dat was een record. Nou, we zien dus eigenlijk in alle delen van het Verenigd Koninkrijk... nu een enorme piek in de besmettingen. Maar dat vertaalt zich nog niet in een even snelle toename van het aantal ziekenhuisopnames of het aantal COVID-doden. Het aantal ziekenhuisopnames is wel gestaag toegenomen de afgelopen weken, maar het zijn nog lang niet die dramatische cijfers zoals we die een jaar geleden zagen. En ja, we zien ook nauwelijks verschillen tussen Schotland en Engeland wat dat betreft. Maar zoals we al de hele pandemie hebben gezien, de regering in Schotland is gewoon een stuk voorzichtiger dan de regering in Londen. Arjen van der Horst, dankjewel. Toch maar weer een scan. Toch nog een extra behandeling. Veel medische zorg wordt gegeven omdat we dat nou eenmaal altijd zo doen. Maar wist u dat zo'n 10% van de ziekenhuisbehandelingen bewezen onzinnig is? Hoogleraar Zinnige Zorg, ja, dat bestaat. Sjoerd Repping, die weet er alles van en is zometeen hier. Thuis aan het klussen? Hubo helpt. Geef je klusmaterialen aan ons door en haal deze af. Of laat het bezorgen. Kijk op hubo.nl voor de Hubo bij jou in de buurt. En ga aan de slag. Hubo helpt. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. De nieuwe VPRO-serie The Spectacular. Stream alle afleveringen nu op NPO Plus. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Bol-piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpianos.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 2 minuten over 4:30. Jan van der Putten met het NOS Nieuws. De minister De Jonge, ja. Even kijken hoor. Minister De Jonge doet een beroep op het Nederlandse Jonge doet een beroep op het Nederlandse publiek om niet te gaan winkelen in België of Duitsland. Maar in Antwerpen is het ook vandaag weer druk door Nederlanders die aan de lockdown proberen te ontkomen. 100 Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar mogen toch aan land in Indonesië. Hun boot dobberde al dagen stuurloos voor de kust van Aceh. En eerst wilde Indonesië hen niet hebben, maar om humanitaire redenen zijn ze nu toch welkom. Een man uit Syrië die op Eindhoven Airport werd betrapt met een stapel valse paspoorten in zijn rugzak moet 30 maanden de gevangenis in. De rechtbank in Den Bosch zegt dat hij betrokken was bij mensensmokkel. En de vroegere rechtsback van Feyenoord en publiekslieveling Christian Guillain is overleden. De Ghanees had al lange tijd kanker. Christian Guillain was 43 jaar. De man van het weer, Marco Verhoef, krijgen we een historische jaarwisseling? Nou, dat zou kunnen, want dan hebben we het natuurlijk over de temperaturen. Want verder is het weer niet heel bijzonder. Het is tamelijk grijs en af en toe valt er regen, zoals ook op dit moment. Maar wat het weer wel bijzonder maakt, dat zijn de temperaturen die eigenlijk alleen nog maar wat hoger worden. Op dit moment stijgt het kwik langzaam naar boven de 10 graden. En heel mondjesmaat kom je er dan in de nachten af en toe een keertje onder. Maar overdag zitten we in het hele land erboven. En morgen bijvoorbeeld 12 tot 15 graden. En dat zijn ook de temperaturen op oudjaarsdag, nieuwjaarsdag en de zondag. Nou, dan zullen we niet heel veel lager uitkomen. En dan gaan we inderdaad die jaarwisseling bekijken. En ik denk dat we precies op 0 uur in het midden van het land op een graad of 11 zitten. Ja, dat zijn echt temperaturen die natuurlijk niet bij dit jaargetij horen. Maar wat is het record tot nu toe? Lambert, je had even gekeken, toch? Ja, de officieel warmste oudjaarsdag was in 2017, toen het in de beeld 13,7 maar graden dat werd. Overdag, 13,7. Ja, dat is overdag. En in het warmste was het met 14,5 graden die dag in Arsen. Ja, zo moet je dat zeggen, hoorde ik. Arsen, Noord-Limburg inderdaad. Dat is vaak een warm plekje in Nederland. Dan moeten we in de beelden over die 13,7 heen overdag. Ja. Ik schat de kans zeker niet nul dat dat gaat gebeuren. Het wordt een beetje 50-50. We zitten daar echt in de buurt. Ja, nee, het is echt. En die 14,5 landelijk een keer eroverheen. Ja, dat gaat wel gebeuren. Zo. Nou, lekker warm. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staat nog steeds 1 file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem door een spoedreparatie aan de weg. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Goedendag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bij New York Pizza, de Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza, it's the dough. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Renze Klamer. Eén vandaag. 1 jaar valt het Verenigd Koninkrijk nu buiten de Europese Unie. Straks horen van correspondent Lia van Beckhoven wat de gevolgen daarvan zijn. Maar eerst een onnodige echo, een pleister waardoor de wond niet helemaal geneest of beter geneest, of een scan die eigenlijk niks toevoegt. Zo'n 10% van alle handelingen in een ziekenhuis is bewezen ineffectief. En van de helft van de overige behandelingen weten we niet of het wel echt helpt. Zoveel onzinnige zorg terwijl we de ziekenhuizen het allemaal niet meer aankunnen, daar moeten we natuurlijk vanaf. Sjoerd Repping van het Amsterdam UMC, welkom. Dankjewel. U bent hoogleraar zinnige zorg. Dat is een prachtige titel. Als ik even reken met wat ik net zei, die getallen, 10% onzinnig, de helft van de overige behandelingen twijfelachtig, dan is eigenlijk minder dan de helft van de zorg bewezen zinnig? Ja, wij zeggen liever bewezen effectief. Hè? Dus dat je weet dat je onderzoek hebt gedaan en dat onderzoek is gebleken, dat je ook weet welke patiënten die behandelingen dan ook echt iets toevoegen. En voor veel behandelingen hebben we wel aanwijzingen dat ze iets doen, maar hebben we het eigenlijk nooit goed onderzocht. Ik vind het eigenlijk heel erg vreemd klinken. En waarom vind je het vreemd klinken? Nou, omdat je toch leeft in een wereld waarvan je denkt, nou, hier zitten, je gaat naar een ziekenhuis als er iets is, daar zitten slimme mensen, die hebben gestudeerd en die weten precies wat ze moeten doen. Zo kijken ze ook altijd naar je, alsof ze precies weten wat ze moeten doen. Ja. En u zegt hij eigenlijk, ze hebben bij ongeveer de helft van de behandelingen eigenlijk geen flauw idee of het wel echt werkt. Ja, nou, geen flauw idee is overdreven, maar het is inderdaad zo, er zijn maar weinig dingen waarvan we echt 100% zeker weten of het zo is. Hè. Dat zien we ook met de hele discussie over corona. Wanneer werkt iets nou wel, wanneer werkt iets nou niet? Kijk, veel behandelingen die zijn oorspronkelijk bedacht voor een hele gerichte indicatie. Dus dat bijvoorbeeld een behandeling werkt. Ik kom zelf oorspronkelijk uit de voortplantingsgeneeskunde. Kijk, IVF is bedacht voor vrouwen met dichte eileiders. Nou, daar werkt het hartstikke goed voor. En als je die behandeling doet, dan kan je zwanger worden. En als je het niet doet, dan word je niet zwanger. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat die behandeling bijvoorbeeld ook heel zinvol is voor vrouwen die verder normaal zijn, maar misschien wat ouder. En zo zie je dat de hele geneeskunde is natuurlijk enorm sterk in ontwikkeling. Elke dag zijn er weer nieuwe behandelingen of therapieën die bedacht zijn. En moet je dus bedenken, wat is vandaag de dag de beste zorg voor de patiënt die tegenover mij zit. Ja, maar zijn er dan behandelingen die bijvoorbeeld niet hun grondslag vinden in bewezen effectiviteit, maar gewoon in bijvoorbeeld traditie of ja, geschiedenis? Ja, zeker. Ja, zoals? Nou ja, van alles en nog wat. Hè. Zoals je net zegt, hè, de helft van de behandelingen die we doen, daar hebben we nooit goed wetenschappelijk onderzoek aan gedaan. Dus die komen voort uit ervaringen van dokters en van patiënten. En dat kan ook echt de waarheid zijn. Het kan ook echt zijn als we het zouden onderzoeken, dat we erachter komen dat die behandelingen effectief zijn. Alleen, we hebben dat nog niet onderzocht. En we weten tegelijkertijd van veel behandelingen die we wel onderzocht hebben, dat daar vaak uitkomt dat die behandeling niet werkt of maar voor een hele selecte groep patiënten werkt. Maar heeft u een voorbeeld van een behandeling waarvan je misschien aanvankelijk zou denken, nou, dat is een hele logische behandeling, maar dat dan uit onderzoek vervolgens blijkt dat het helemaal niet zo is? Ja, nou, er zijn allerlei voorbeelden. Een van de voorbeelden die je kan gebruiken is een blinde darmontsteking. Nou, toen ik vroeger jong was, als je een blinde darmontsteking had, dan ging je naar het ziekenhuis en dan werd je snel geopereerd. Dat was de bedoeling. En inmiddels weten we dat die operatie echt niet altijd zinvol is. Je kan die behandeling ook niet doen en pijnstilling geven. En dan gaan die klachten vaak vanzelf over. En dus er zijn allerlei dat soort behandelingen. Keelamandelen, neusamandelen, klachten aan je knie, aan je hart, aan je heup. Overal waar je het kan bedenken. Waar nieuwe kennis ertoe geleid heeft dat we vandaag de dag anders tegen die behandelingen aankijken dan we dat 10 of 20 jaar geleden deden. Ja, wat u tot nu toe zegt klinkt eigenlijk volkomen logisch en wetenschappelijk. Toch heb ik me laten vertellen dat de meeste ziekenhuizen niet altijd op deze boodschap zitten te wachten. Nou kijk, als je eenmaal onderzocht hebt welke behandelingen effectief zijn en welke niet en voor wie dan, dan is dat leuk, dan heb je die kennis. Maar ja, een patiënt heeft niks aan kennis in een boekje. Die wil graag dat als hij bij de dokter komt, dat hij die behandeling dan ook krijgt die effectief is. En die behandeling die niet effectief is, dat hij die niet krijgt. Nou, dat betekent dat je in alle 100 ziekenhuizen in Nederland moet zorgen dat die nieuwe kennis op de werkvloer komt. Dat die kennis ertoe leidt dat de behandelingen anders gaan. Dat betekent het veranderen van gedrag. En dan moet je ook nog eens voorkomen dat er allerlei belemmeringen zijn in zo'n ziekenhuis die voorkomen dat je die goede behandeling wel geeft en die slechte behandeling niet geeft. Ja, dat heeft nogal wat voet in de aarde. Ja, dat vind ik zelf ook altijd lastig, omdat je soms denkt van ja, het is toch heel duidelijk, het staat toch in het wetenschappelijk artikel of de wetenschappelijke vereniging van artsen zegt het moet zo. Maar ja, we weten heel goed dat als je dingen wil veranderen, het is net als met het klimaat, wij weten ook eigenlijk best wel heel goed wat we moeten doen om dat te verbeteren. Ja. En toch gaat het niet zomaar vanzelf. Nee. Een van de ziekenhuizen die het best wel goed doet wat het betreft het verminderen van onzinnige zorg is het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Ze merkte dat het ook wel iets van de patiënt vraagt, zo vertelt chirurg Karel Hulsewee. Want als we met elkaar hebben vastgesteld dat bepaalde controles of bepaalde onderzoeken niet zinvol zijn en niet bijdragen, ja, dan moeten we ook accepteren dat je dat dan niet krijgt. En dat je dan misschien wel voor je gevoel denkt van nou, na 5 jaar gecontroleerd te zijn naar kanker, ik wil nog graag elk jaar even terugkomen. Maar ja, als dat bewezen niks toevoegt, dan moet er ook geaccepteerd worden dat dat dus niet meer gebeurt. Ja, ik praat hier dus met Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg. Inderdaad, dat patiëntperspectief, had ik nog niet eens over nagedacht, maar dat is natuurlijk ook nog relevant, want je kunt wel als dokter net in dat wetenschappelijk tijdschrift hebben gelezen dat het niet meer zinnig is, maar als patiënt ben je ook gewend dat misschien familieleden of andere mensen bepaalde behandelingen kregen. En dat zit dus in je hoofd van, nou, dat is wat er zou moeten gebeuren. Ja, nou, en waarschijnlijk is het dan zo dat degene die je kent die die behandeling heeft gehad, misschien 10 jaar geleden, ook daar enthousiast over was en van zijn klachten af was gekomen. Wat je alleen niet weet, wat zou er gebeurd zijn als die patiënt die behandeling niet had gehad. Nee. Dus je bron zelf eigenlijk ook wel. Ik ga naar een ziekenhuis. Ik verwacht dat ik daar mensen tref die er veel verstand van hebben. En dat is gelukkig in Nederland ook zo. We hebben hartstikke goede gezondheidszorg. Maar de kennis is niet zozeer ontbrekend bij die persoon die tegenover je zit. Maar die is in het algemeen ontbrekend. Het vraagt van patiënten dus ook een andere begrip dan wat je net zelf aan het begin zei. Mm-hmm. Betekent dat je wat vaker naar het ziekenhuis zal gaan en zal horen van ja, eigenlijk weten we niet zo goed wat voor u het beste is. Zullen we het samen onderzoeken? En je zal ook wat vaker horen, ja, vroeger dachten we dat, nou, in het geval van die blinde darmontsteking, dat opereren het meest zinvol was. Ja. Inmiddels weten we meer en betekent dat we met pijnstilling aan de slag gaan. Ja, het is natuurlijk goed om dit te onderzoeken vanuit het idee dat je patiënten graag wil helpen. Maar zeker in de situatie en de crisis waar we nu in zitten, met ziekenhuizen die eigenlijk overlopen van het werk, zou het heel slim zijn om dit in versnelling te zetten, zodat zoveel mogelijk, ik zal dan niet zeggen onzinnige, maar niet bewezen effectieve zorg, zo snel mogelijk ook geschrapt kan worden. Ja. Ja, de behandeling die we moeten schrappen zijn, het zijn eenvoudige woorden, maar bewezen niet effectieve zorg. Hè. De nog niet bewezen behandelingen, die moeten we onderzoeken. En de dingen waarvan we weten dat ze niet effectief zijn, die moet je niet meer doen. Dat is allereerst belangrijk, omdat je zo patiënten zorgt dat zij behandeld worden met kwalitatief goede zorg. Dus mm-hmm. Zorg die bewezen effectief is. Maar tegelijkertijd zorgt het ook voor dat de beperkte middelen, dus geld en mensen, en die zijn misschien nog wel veel krapper dan geld, dat we die kunnen inzetten voor dingen die wel effectief zijn. Ja, heeft er nog één, want ik vond die blinde darm wel heel duidelijk. Nog één, dat is leuk voor op feestjes, voorbeeld. Leuk voor op feestjes, ja. Nou ja, je kan het aan iedereen vragen. Wanneer ben je voor het laatste ziekenhuis geweest? En dan eens gaan nakijken wat bijvoorbeeld de wetenschappelijke vereniging zegt over die behandeling die dan wel of niet gedaan is. Dat is heel irritant als je dat bij mensen gaat doen. Nou ja, het gesprek is dan denk ik in ieder geval hartstikke goed. Heeft u veel feestjes? Minder dan ik zou willen in deze tijd van het jaar. Dat het voor jullie hetzelfde is. Dat geldt voor iedereen, ja. Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En dan gaan we even naar Bianca Damink om te horen of er wat files bij zijn gekomen. Nou, er zijn geen files bijgekomen, maar de file die er stond, die is wel langer geworden intussen. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, daar heb je nu 3 kwartier op onthoud tussen Apeldoorn en de afrit Hoendelo. En dat komt allemaal door een spoedreparatie aan de weg. Feit of fictie? Ja, Lambert, we hebben het over prikangst. Ja, want ik zag een tweet van de gemeente Amsterdam waarin die tips geeft over hoe om te gaan met prikangst. Omdat, en daar komt hij, 1 op de 5 Nederlanders daar last van zou hebben. Ik geloof er niks van. 1 op de 5 mensen prikangst? Ja, ik vond het ook heel erg veel. Dus we belden met huisarts Toosje Valkenburg uit de Beeld. Wat merkt zij daarvan in de praktijk? Nee, 1 op de 5 is echt een heel hoog getal. Dat herken ik niet uit de praktijk. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de opkomst van de griepprik, is dat ook niet een getal wat zich in ieder geval uit tot vermijding van prikken. We hadden dit jaar een opkomst van 80%. Ja, 20% niet. En dat is om hele uiteenlopende redenen. Daarbij staat prikangst niet voorop. Dat zijn de meeste mensen die zeggen, ik hoef hem niet, of ik heb nooit griep, of allerlei andere redenen. Nee, huisarts Toosje gelooft eigenlijk gewoon geen snars van. Nee, inderdaad. Maar we zijn nog even verder gaan speuren. Daarvoor spraken we met dokter Elisabeth Huis in het Veld van de Tilburg University. Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar prikangst. 20% prikangst, klopt dat? Het is waarschijnlijk hoger. Het hangt een klein beetje af van of je het aan een bepaalde groep vraagt. Maar ik denk gemiddeld in Nederland dat 1 op de 3 zelfs prikangst heeft. Als je het bijvoorbeeld aan een groep jongere mensen vraagt, dan zijn de percentages vaak wat hoger. Maar zou je een groep 50-plussers vragen, dan ligt het percentage vaak rond de 20%. Ik denk dat veel mensen er toch op een bepaalde manier overheen groeien of en mee leren om te gaan. Terwijl sommige mensen juist steeds banger en banger worden. Als ik ook wel een beetje, ja, hoe vraag je dat? Wil je liever wel of niet een prik? Dan zeggen iedereen natuurlijk nee. Ja, ze komen met een hele grote naald komen ze uit. Mensen kunnen inderdaad op een schaal van 1 tot 10 aangeven of ze prikangst hebben. En alleen de hoge scores worden dan als prikangst meegenomen in dat onderzoek. Ja, maar 1 op 3, dat is dus nog veel hoger dan die 20% waar huisarts Valkenburg al van dacht, nou, echt niet. Ja, nou inderdaad. Huis in het Veld benadrukte dat de ervaring van Valkenburg overeenkomt met haar onderzoek. Zorgpersoneel ziet namelijk minder prikangst in de praktijk, omdat bijna de helft van de mensen met prikangst situaties waarin ze geprikt kunnen worden vermijden. 30% heeft wel eens een nodige medische ingreep geweigerd vanwege de prik. Maar een groot deel laat zich dus evengoed nog wel prikken. Zo zijn er zelfs behoorlijk wat bloeddonoren met prikangst bijvoorbeeld. Maar wat is nou eigenlijk prikangst? Is dat nou de angst voor pijn? Het is niet alleen de angst voor de pijn. Ik denk dat het heel erg in je hersenen zit. Je kan zien aan de reactie die de hersenen vertonen als je naalden ziet of bloed, dat ze heel heftig reageren. Dus dat er echt allerlei gebieden actief worden die te maken hebben met angst en emotie. En dat je weg wil rennen, dat je jezelf wil beschermen. Dus het is ook heel irrationeel eigenlijk. Want ja, iedereen weet ook wel bewust dat het eigenlijk niet zoveel pijn doet, dat het maar een prikje is. Maar toch, ja, reageren je hersenen daar heel sterk op. Ja, het is dus ook niet zo dat bij mensen met prikangst een hele pijnlijke prik daaraan vooraf ging. Ja, maar vind jij nou ook niet, Lambert? Ik vind het toch ook wel weer een beetje welvaartsland Nederland. Oh, wat hebben we allemaal prikangst. Nee, kom op zeg. Dat, je doet even je ogen dicht, je denkt aan iets leuks en dat ding is al weg en je voelt het waarschijnlijk niet eens. Nee, dat ligt toch anders. Daar zegt huisarts, of daar zegt expert Huis in het Veld het volgende over. Ja, daar ben je helaas niet de enige in. Omdat heel veel mensen zich er dus ook heel erg voor schamen omdat ze zelf ook wel weten, zoals wat ik net zei, dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt. En dat mensen dan toch zeggen van ja, stel je niet zo aan, het is maar een prikje, ben je nou een volwassen vent? Dus heel veel mensen schamen zich er heel erg voor. Ja, overigens blijkt uit internationaal onderzoek dat in elk land het percentage mensen met prikangst ongeveer gelijk is. Dus het is niet zo dat wij veel banger zijn in Nederland. Nou ja, terug naar de stelling. 20% van de mensen heeft prikangst, feit of fictie? Nou, het is fictie, want het is namelijk nog hoger. Niet 1 op de 5, maar 1 op de 3. Onbegrijpelijk. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Op 1 januari is het precies 1 jaar geleden dat de Brexit ook in de praktijk een realiteit werd. Grenscontroles, nieuwe handelsverdragen. Vanaf 2021 zag de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk er definitief anders uit. Jarenlang werd erover gediscussieerd, onderhandeld, passeerden allerlei scenario's de revue. Dus nu is natuurlijk de grote vraag, wat heeft het eerste jaar nou echt betekend? Nou, als je dat wil weten, dan moet je natuurlijk met correspondent Lia van Beckhoven praten. En dat doen we, ze is in Londen. Lia, 2 maanden geleden hadden we het met jou over de Winter of Discontent. Schappen waren toen leeg, gasprijzen torenhoog. De levering van de kerstkalkoen was toch echt wel in gevaar. Is die voorspelde horrorwinter nog bezig of was het toch een goede kerst? Nee, het was een goede kerst. Er is geen sprake van een horror winter. Misschien dat de schappen niet zo vol zijn hè, als doorgaans. Misschien dat je ook niet meer exact dezelfde producten kunt kopen. Maar ik bedoel, er is echt voldoende hoor, aan alternatieven. Er waren zeker gelukkig genoeg kalkoenen vorige week. En dat was omdat de regering tijdelijk de grenzen opengooide voor duizenden werknemers uit de Europese Unie. Die dus gedurende een aantal weken naar Groot-Brittannië konden komen om hier kalkoenen te plukken, te wassen en te verpakken. Dus geen tekorten nu. Nee, precies. Maar daar moest dan wel iets eigenlijk wat toch uit die Brexit kwam weer even worden aangepast. Want laten we eventjes schetsen. Voorafgaand aan die afgelopen 1 januari, na jaren onderhandelen, wat hadden de Britten gehoopt voor 2021? Nou, wat ze in de eerste plaats gehoopt hadden is dat ze nooit meer over Brexit hoefden horen. Dat ze er nooit meer aan herinnerd zouden worden. Brexit was afgelopen. Ze zijn het echt spuugzat. Weet je wel, hebben we het ook over gehad, over de BOBS. Board of Brexit. Nou, daar zit het land vol van. Verder, denk ik, hadden de Britten gehoopt dat ze dat het leven gewoon op de oude voeten verder zou gaan. Dat ze er helemaal niets van zouden merken. En dat klopt ook voor veel Britten. Tenzij je boer bent, of visser bent, of een import-uitvoerbedrijf hebt, tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, een tuinderbedrijf hebt, tenzij je een huis hebt in Europa, of als student, als musicus in de Europese Unie wil rondrijden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Tenzij je dat eigenlijk allemaal iedereen niet bent, heb je eigenlijk weinig van hart. Zijn er nog categorieën over, of... Nee, oké, maar dat zijn de specifieke beroepsgroepen. Precies. Nou ja, en mensen die daarmee te maken hebben natuurlijk. Hè, we hebben het over kleine middenbedrijf met name. En heel veel gezinnen hebben daarmee te maken. Ja. Maar als je gehoopt had dat, zoals destijds beloofd was, dat alles goedkoper zou worden. Dat levensmiddelen, energieprijzen allemaal zouden dalen. Dat de gezondheidszorg financieel er grotendeels bovenop getrokken zou gaan worden. Kijk, dan ben je behoorlijk bedrogen uitgekomen dit jaar. Ja, en is het dan zo, want als ik me even zou verplaatsen in een Brexiteer, dan zou ik zeggen, ja, maar goed, dat komt allemaal door corona en allemaal onvoorziene omstandigheden. Het heeft niks Precies. met de Brexit te maken. Precies, dat wordt ook gezegd en dat is natuurlijk ook zo. De Britse economie bijvoorbeeld heeft een enorme klap gekregen door Brexit. Maar dat is allemaal enigszins onder het puin verdwenen, zal ik maar zeggen, van die coronapandemie. Want als ik tegen Brexiters praat onder mijn vrienden, en we hebben het over inderdaad de tekorten gehad, vooral een aantal maanden geleden, dan riepen ze, ja, maar dat heb je overal in de hele wereld. Dat is vanwege die pandemie, dat is vanwege corona. Dat er in Nederland ook tekorten zijn aan werknemers in de zorg bijvoorbeeld, en ook een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs, dat heb je zelfs in China nog. Dus dat klopt tot op zekere hoogte ook absoluut. Nou schat de Britse regering dat de economie vanwege Brexit 4% zal krimpen. Dat is 2 keer de schade van Brexit. Maar zie je dat zo als Brexiteers? Ik weet het niet. Nee. En als jij zegt, hè, ze hoopten vooral dat we het nooit meer over Brexit zouden hebben. Als jij gewoon daar op straat... gaat het er inderdaad ook bij in de winkels op straat, gaat het er ook niet meer over? Nee, daar gaat het niet meer over. Wat natuurlijk niet betekent dat Brexit afgelopen is. Want Brexit is, en dat realiseren zich heel veel Britten niet en willen het ook niet weten, is een proces dat jaren en jaren en jaren nog gaat duren. Want het is een proces van, volgens één prachtige omschrijving, het proces van hoe je de eiwitten uit de omelet haalt. Het is heel moeilijk om alles los te peuteren wat het Verenigd Koninkrijk zoveel jaar verbonden heeft, bijna een half eeuw verbonden heeft met de Europese Unie. Dus daar gaat nog jaren overheen. Maar ik denk wat de meeste Britten betreft, gaan ze echt erachter komen wat er nog meer gaat veranderen de komende week. Want over een week gaat de douane alle producten uit Groot-Brittannië controleren in de Europese Unielanden. Dat is nu goed deels op zijn beloop gelaten om de Britten dus een tijd, een jaar te geven om te wennen aan de nieuwe maatregelen en zo. Maar die nieuwe controles gaan absoluut nog meer gevolgen hebben op de handel. De handel die trouwens de eerste 6 maanden, als het gaat om uitvoer naar de EU, met 13% daalde. Is Groot-Brittannië gereed voor die controles aan de grenzen? Absoluut niet. Dus ik denk meer oponthoud, meer vertraging, meer faillissementen ook en meer schrikken voor gewone burgers die soms denken dat ze nog steeds heel makkelijk, net zoals vroeger, naar het continent kunnen. Ja, dus die ellende die gaat nog komen. Als het gaat om corona, hè, het is natuurlijk zo dat in Nederland werd vaak gezegd, nou, we hebben iets aan de EU als het gaat om bijvoorbeeld het inkopen van de vaccins en het maken van allerlei afspraken met die fabrikanten. Is het zo dat Engeland daar het afgelopen jaar, of Groot-Brittannië daar echt nadeel van heeft ondervonden, dat ze dan niet meer bij de EU hoorden? Juist niet. In ieder geval niet als het wat betreft de Britse regering. De regering van Boris Johnson blijft zeggen dat juist dankzij het feit dat de Britten niet langer lid zijn van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk zo'n succesvol vaccinatieprogramma kon opstarten. He, de Britten waren er, als je dat nog herinnert, er het snelste bij van alle andere Europese Unie-landen als het ging om het vaccineren van de burgers. En dat kon, zegt Johnson, omdat Groot-Brittannië buiten de Europese Unie stond. Dus niet hoefde te wachten op dat hele lange, trage proces van de inkoop van al die vaccins. De Britten hadden dat zelf gedaan en heel snel en heel uitgebreid en heel goed. Daarbij ziet Londen natuurlijk wel voor het gemak, voor het politieke gemak over het hoofd dat Groot-Brittannië ook binnen de Europese Unie een eigen vaccinatiebeleid kon uitrollen. Maar ik denk dat wat bij de Britse burger is blijven plakken is, gelukkig dat we uit de Europese Unie waren net toen corona toesloeg. Want daarom hebben wij zo'n succesvol vaccinatieprogramma gehad. En denk je dan, als je net schetst wat er nog allemaal aan zit te komen qua maatregelen en dat het dus nog wel erger wordt, dat ze misschien wat meer gaan voelen, dat dat dan ook niet aan de Brexit toegewezen gaat worden, dat er weer andere zondebokken voor worden opgevoerd? Nou, ik denk inderdaad dat wat de regering betreft er nog heel veel onder inderdaad dat puin geschoven kan worden van de coronacrisis. En dat zul je de komende weken ook wel horen. Of daar bij de Britse bevolking, of dat ook zo gaat werken, ik vraag het me af. Weet je, wat ik echt interessant vind was de laatste peiling, of waren eigenlijk de laatste peilingen. Ik zal niet zeggen dat de Britten spijt hebben van Brexit. Dat is echt veel te ver gezocht. Maar de meeste kiezers hadden niet verwacht dat de uitkomst zo zal zijn zoals ik hem nu schetst. En de meeste kiezers vinden dat Brexit slecht heeft uitgepakt. Of in ieder geval slechter dan ze gedacht hadden. Okay. Interessant is dat een aardige minderheid ook van de voorstanders van uittreding nu teleurgesteld zijn. Okay. De meest recente peilingen zeggen dat de meerderheid tegen Brexit is. Maar ik moet je zeggen, dat heeft meer te maken met demografie dan met mensen die echt in grote getalen van gedachten veranderd zijn. Okay. Dankjewel. Correspondent Lia van Beekhoven vanuit Londen. We zijn bijna aan het eind gekomen van de uitzending. Maar Lammert, jij hebt nog wat? Ja, ik weet niet of je de film Don't Look Up op Netflix al hebt gezien. Nou, doe het in ieder geval niet in de nagesynchroniseerde versie in het Nederlands. Dat klinkt zo. Ik ga zo weer, maar zijn wij misschien niet duidelijk? We proberen te vertellen dat de hele planeet binnenkort wordt vernietigd. Ja, het is alsof je een kinderserie aan het kijken bent. Ja, ongelooflijk. Ah. Goed, hier zometeen nieuws en Co. met Lara Rensen. Veel plezier en tot morgen. Avrotros, de omroep voor ons. Bam, daar heeft het startschot geklonken. Live sport op NPO Radio 1. En wat is die goed weg, zeg. Er zat niet veel tussen het startschot en de eerste bewegingen. Deze hele week schaatsen in NOS langs de lijn. Dit is een hele moeilijke rit. De startbewijzen voor de Olympische Spelen in Peking worden verdeeld. 23-6. Ja, dat moet ook wel op die kruising. Luister zo meteen vanaf 6 uur rechtstreeks vanuit Heerenveen. NOS langs de lijn met het Olympisch kwalificatietoernooi. En wat wordt dit voor tijd? Wat wordt dit voor tijd? Live sport op NPO Radio 1. De snelste tijd. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Nu bij